I am stretched on your grave and will lie there forever with your hands held in mine. I'd be sure with nothing. Hola, som Marco Chavarría, escoita Fala Melide a Radio Natural. My apple tree, my brightness, 'tis time we were together. Bueno, pues a ver si podemos continuar ahora con lo que estábamos hablando. ¿Quién manda en este país realmente? ¿Los políticos? ¿Los grandes medios de comunicación? ¿La sociedad? Pero hay que saber quién manda, ¿eh? Pues en directo, como siempre, como cada venres a estora, o que temos o noso faladoiro, e as nosas rapazas xa preparadas. Bueno, outro día non tivemos tempo de gravar, bueno, non pudemos gravar este momento, pero temos que aclarar que se di para que quede gravado faladoiro. A que como antes, non. Sí. Moi boa tarde, Ángela. Moi boa tarde. Hilda, moi boa tarde. Os menos da nosa idade, creo que tampouco. Ai, que se me foi o nome. Virginia, que mal quedo. Virginia, moi boa tarde. As tres moi ben vigas. Sí. Empezamos o noso faladoiro, que xa tamén un faladoiro informativo, así que vamos a dar unha nova importante. A ver, contade a xente que pasa o día 4, que non se vai a confesar e que non vai a comunicar e que non vai a misa. A organización estudiantil Erguer convocou unha manifestación. Bueno, pero non temos que dar nomes, non quere, non temos que dar nomes, pero hai moitos rapaces de gafas, de anos, de 20 anos, que amo, que non se confiesan, que non comulgan e que non van a misa dende que fixeron a primeira comunión. Na porta do Ixe, imagino que fixeron para unha ruta, si non xa nada. Os outros anos. Como di Ángela, eran tempos, non? Sí. Entón, a ver, pues que manda. En principio, oye, e suspenden as clases eu as 12 horas? Non é que manden, senón que, a xente que manipulan a poboación, os medios de comunicación, porque queres que non si poden dicir o que queren, e ti non os podes. Bueno, podes cuestionalos, pero igual non faz. Porque dís, xa que o din na tele, xa que o din na radio, xa que o din aquí, pois é unha verdade, non? Tomamos porque é unha forma estudiantil, pois como unha autoridade, pero que os profesores mellor tamén están concienciados do tema das reválidas, ou tamén teñen fillos e non queren que os seus fillos pasen por eso. Vos a ver a moitos profesores que gañou nas eleccións de Estados Unidos. A clase, non sei, a nós e porque os sabedes. O caso, polos medios de comunicación. Pero por que medios? Profesores facendo gardas. Achega un pouco máis o micro, Hilda. Entón, repetimos, vindeiros xoves día 24, 12 da mañá, na porta do Ilón nos xornais. Ben, todos os que queiran, vaya, convocados para esa manifa. Contade algo máis. Si non temos outra maneira. Si sabedes de esa convocatoria. Esta, por exemplo, é moi gorda. E entón, non hai xeito de manipulalo, non? Pero outras moitas novas que eu vexo que a xente me di. E que o Ilón nos xornal. De segundo de bachiller, señora, que lles vai entrar no, como eu escribí no, un xornal, entón sei que o sea, pídense contidos diferentes, sei, o que escribir unha noticia que sale en el Correo Gallego, ainda non sabemos se está dando que escribo 11, no? Puedo manipularlo un pouco máis, un pouco menos, ainda non sabemos realmente que son as reválidas, que ninguén non lo explica. Están aguantando que lle poñen un folleto e bolo da nas clases para que saiba de entrevistas que é al 11, se son en directo, que son as reválidas, cando se fan, porque aí digamos que tes un coñecemento distinto, tes un protagonista, eso pode ser un pouco distinto. Pero a xente sigue creendo, estades comigo, en que a falla de información fai que a xente tolere máis, non? Sí. A información é sempre poder, sí, como me lo creo, e sí, sí. Non cantas máis cousas. Onte ou antonte, vimos nas novas que mataran a unha muller, pero que maior, o cuarto poder, a información, e acabou. Imaginade o caso de Diana, que esta rapaza que desapareceu. Cales son os poderes realmente? Porque parece sempre que os poderes da Igrexia, no sé si son fortes, Puebla, os poderes do dos políticos son fortes, Puebla, porque nos os poderes dos grandes grupos de comunicación, o desaparecido en Santiago, tamén son fortes, co, claro, cal, nos lo cuentan en la tele, xa tragamos, está por riba. Pois ollo sempre, vos que sois os medios de comunicación, sois novas, co que podes controlar as persoas, e co que escoltades nos medios. Claro, podes... Bueno, entón, estábamos co tema da manifa, o tema do poder, o tema dos medios. Xente. Máis cousas, que temos de noticias esta semana? É que eu pregunto. Si un gran político falla algo, pero os grandes medios de comunicación a nivel nacional no contan vos directamente, como nos enteramos así de la expresión de ese político. O si no lo contan un poco siguiente, tergiversado en castelán nos últimos 5 años. Isto é información que sae da RAE. Vos empregades esa expresión? No. Pero sodes as únicas no planeta. Sempre hai unha excepción. A ver, cando queres decir, por exemplo, pois este programa é bo. Bo? No. O seguinte. Non falades nunca así. Muchas veces. Pero sabedes, entendedes esa expresión, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cando eu digo, por exemplo, pois, esta rapaza está guapísima nas fotos. Ángela, que iso é certo. Está guapa? No. Lo siguiente en esa foto. Entendedes esa expresión? Sí, sí. Sí, pero... A ver, eu escuitei, non sei o que ver usar. Eu usei poucas veces. Non sei. Este está riquísimo, algo así. Sí. Pero no. Madre mía, pois é as únicas. A mocidade de Melide, que pasa? Que está... Aparte do mundo. Aparte do mundo está, dese, porque das máis utilizadas, das máis empregadas en castelán. Claro, pero nos falamos en galego, entonces. Moi ben. Moi ben, moi ben, pero bueno, chócame. Bueno, máis cousas, o concurso de grafitis. Xa sabes que hai un premio, sí. O premiazo é que a vosa creación, o concurso de grafitis que convoca este concello para o tema do día da violencia de xénero, da igualdade das mulleres, o premio é que a vosa obra apareza nun muro a nivel pues eso, público totalmente no voso pobo. A que é un premio bonito. Pues sí. Sí. Sí. É unha boa recompensa. Ah, claro, o de decir, teño algo na cabeza, quero plasmalo. Van a ver aí todos os meus veciños, amigos, vou no ver eu todos os días cando pase. É unha boa oportunidade de poder, pois pues, non sei, plasmar o que ti queres en un sitio para que poida ver todo o mundo. Si en vez de ser unha mensaxe que ten que ver co tema da violencia de xénero, fora unha mensaxe universal, tipo los de acción poética, que poñeríades e que vos deixaran, que vos deixaran poñelo nun muro ben grande aquí en Melide, unha frase, un logo, un desexo, un lema, sobre que iría, unha protesta? Pois eu quizás falaría sobre a igualdade, non sei. Pero igualdade de que? Dos rapaces de Siria cos de España? Pois non sei, sobre a igualdade entre os tratos entre as persoas, non só entre as mulleres e os homes, senón que, o sea, que independentemente dos cartos que teña unha persoa, que a todos nos trataran igual. Entón, igualdade social, sí. Dirías ti. Hilda, ti de que falaría? É que é unha pregunta moi difícil. O mellor queres poñer Juanito te quiero. Como me gustas, claro. O mellor hai un neno por aí e tipos, Juanito, entérate, estoy loca. No. Por tus huesos, claro, que podes poñer o que queirades. Estou vos dando oportunidade. Unha protesta, sí, pero... Ou unha reivindicación. Sí, pero... É que hai tanto que non sei que poñer. Non sei. El de Hilda lo está pensando. Eu, hombre, a frase teria que pensar, pero algo relacionado co poder das palabras ou coa importancia de saber cuestionar e de ter unha actitude crítica. Moi ben. Bueno, Hilda, ainda non pensaste, xa que non. Máis adiante. Outra nova, sacamos outra nova. Sí. Bueno, sabedes quen é Tania Sánchez? Sóname, pero non sei de que. Sónache porque foi parella de Pablo Iglesias ou de Podemos. Ajá. Por eso. Bueno, pois pues, vos sabedes que tivo lugar fai pouco a apertura da nova legislatura española no Congreso. Nesa apertura da nova legislatura estaba Felipe VI, sabedes quen é? Sí, sí. Verdad? Coas súas fillas Sofía e Leonor, que tamén sabedes quen son. Sí, sí. Ben, Tania Sánchez puxo un tuit, tamén sabes o que é isto de Twitter, sí, sí, sí. Dos mensaxiños, no que se pregunta si esas nenas non deberían de estar no cole nese momento. E logo houve xente, como a sempre, a favor ou en contra, que lle contestou, pois efectivamente deberían estar no cole, que pintan aquí estas dúas, e tamén xente que di, bueno, son as fillas do rei, tal e cual, opinións. Pois igual que a unha persoa normal e corrente, por así decilo, lle poñen falta por non asistir un día ao colexio, pois pareceríame normal que as obligasen a elas tamén a ir. Pois é que, sí. O seu país está dando un poquito de mal ejemplo, claro, non? Sí. Con esto de las niñas latan para venir a verme a mí aquí. Sí. Hilda, ti que opinas? Hombre, eu creo que deberían estar no colexio xunto cos outros alumnos. A ver. Vir. É que, a ver, eu xa non entendo moito de ter un rei, pero si sí, supoño que deberían estar no, na escola. Oye, a min notaseme moito que creo que deberían de estar na escola. Sí. Pero, inda que non o debo decir, pero bueno, pero vos podes opinar o contrario, eh? No, pero que para min é así, sí. No, sí. A unha persoa se lle obliga a ir á escola e en teoría non pode faltar, a non ser que sexa por unha causa moi grave, pois as nenas tamén deberían estar ali. Bueno, máis tico, o tema da igualdade social, claro que se entende. Claro, a igualdade social ten que ser igualdade, claro, para social todo. Bueno, máis cousas, non me digades que, no, que, biche, que non bichedes aínda o anuncio da lotería do Nadal. Sí. Pois eu debo ser a única en España que aínda non o veo. De que vai isto? A ver, unha señora que lle toca un premio, que lle toca o premio, que, e que pasa? É verdad, no, que a xente chora cando o ve? Bueno, a ver, como sempre hai de todo, pero eu non entendo a xente que chora por estas cousas, sabes? Son ficción, pero bueno, a ver. De que vai? A ver, unha señora maior que está vendo a televisión e que está dando o sorteo de... sorteo. Sí, do ano pasado. Ela cree que gañou, pero é do ano pasado. Entón, sale da casa, empeza a dicir que gañou o premio, e todo o mundo, en vez de dicirlle a verdade, o que fai é que lle din que sí, que non era boa, e todo eso. E que malos. Que, sí, pero ao final a señora sabe que mentira, e que a conclusión é que por unha nai hai que facer todo o que sexa posible. Pero vamos a ver, entón a señora sale pensando que acaba de gañar unha millonada e é unha trola, e están llegando para adiante dicindolle sí, ganaches, pero entón é unha tristeza. Non o entendo, a ver, explícame un pouco porque non o entendo. Pois é que non me meto que explicar. A señora pensa que gana, que gañou, entonces a xente pois dálle razón para que non se decepcione. E ao final a señora dálle o billete de lotería ao seu fillo. Que non lle vale para nada. No, pero logo di a muller do fillo, en plan espírito navideño, mañana como nos toque, en plan, non vai a ser que vaya a tocar, e estemos dicindo que como nos toque a nosotros non le damos nada. Home, pois non sei, mira, que como hai tanta xente que fala deso, eu claro, non o vin e pensei que sería máis tenro. Eu tampouco choro por un anuncio da tele, porque si quero chorar vexo o que pasa en Siria e aí sí que choro, vendo os rapaces de Alepo, aí sí que choro. Os anuncios de televisión non me fan chorar, pero claro, non sabía eu que era tan así tan cutre, ¿no? Eu penso que son mellores, pero a ver, bueno, a min que esos anuncios tampouco dan pa moitos anuncios, porque, o sea, eses anuncios sobre todo, porque non sei. Xa. Bueno, sabedes que sí que é certo, bueno, contárnoslo nas noticias, entón temos que ser críticos, pero imos a dar por feito que unha señora maior, non a do anuncio, morreu porque unha vela que tiña, unha candea, porque tiña a luz cortada, porque iba a ser desahuciada, etc. E entón tiña unha candea encendida, prendida, provocou un incendio e a señora morreu. Que opinades de isto? Eso sí que vos dá pena ou non? Pois sí. A min o dos desahucios, pois non sei, a verdade é que me parece chegar a un límite moi extremo ter que unha persona teña que abandonar o seu fogar de toda a vida porque non ten os diñeiros. Ti que levarías se tiveras que ser desahuciada da túa casa e lóxicamente non podes lavalo todo porque non sabes nin aínda para onde vas? Que meterías ou que levarías? Ten que ser un obxecto. Home, se tes un animal de compañía entendemos que vas a levar tamén, pero a ver, de cousas, non sei. Os libros do cole, claro, os apuntes deste ano, claro. Igual os deixo que se queimen. A ver, que levas? Pois, non sei, algún... Teño unha pulsera que me regalou miña irmá xa fai un tempo, a que lle teño pois moito aprecio, por exemplo. Bueno, sí, a pulseira levaríala xa posta, bueno, pero a ver, sí, algo máis. pois acá hai tantas cousas na miña habitación que levaría. Bueno, pero peluches e eso no, que non te podes poñer tenra, que che van a botar da tua casa, vamos a ver. Ti pensa no momento. Peluches teño moitos, eh. Pois ti pensa no momento, momento, non sabes aínda nin para onde vas a ir, non vas a ir cagando cos peluches. Os peluches que os tiren, digo eu, no? Sí. Non sei. É que nunca o imaginaxe siquiera. No. Señoras, Vir, Hilda. Eu creo que levería, non sei, os álbumes de fotos, ¿no? Ah, claro. Bueno, sí, eu tamén os álbumes. Porque, joa, e libros ou algo así, en plan, algo que lle teñas moito aprecio. Sí. Álbumes de fotos, o móvil leva, leva. Claro, sí. Ah, leva, pues nese momento igual sí que non me acordo del, sí, eh. Bueno, levades o móvil e o cargador, eso digo yo que non o deixades por nada do mundo. No, eu creo que no, eu creo que nese momento pensaría en outras cousas, así. Outras que che traían máis recordos. E de roupa non tedes así prendas favoritas? Sí, eu levaría un vestido que fixera, o sea, que fixeran para a miña nai. Bueno, para a miña avoa, despois quedarose a miña nai e despois teño eu. O sea, foi pasando, entonces igual collería eso, sí. Claro. Algunhas cousas de valor que tenades. Sí, claro, cousas así. Os típicos pendientes que vos regalaron cando vos bautizaron. No, ese tipo así de cosas. Un joyero. Hombre, claro, aparte que si estás desahuciado porque non tes un can, sí, haberá que levar oro, ¿no? Sí. Algo así, ok. Bueno, que saibades que no concello de Gijón, a partir de agora, a xente maior de 80 anos que leve empadronada un ano, mínimamente ali, vai a ter auga, luz e gas gratis. Para que xa non lles pase este tipo de cousas. Bueno, a mí tampouco me parece xusto que, por unha parte, si sí, me parece ben que se fagan este tipo de iniciativas, pero non me parece xusto que se faga con persoas de 80 anos e non con outro tipo de persoas, porque un estudante tampouco ten por que ter o diñeiro suficiente para, pues, para ter un piso independiente. A mí pareceme ben, solo que sí que é verdad que non solo son as persoas maiores, que tamén hai máis xente, non sei, familias numerosas ou... Virgi. Sí, non, sí, levan razón. Debería de poder, non sei, unha medida diferente, igual, non sei, baixar os prezos e así, polo menos sei un pouco, sí, para todos, pero non sei. Que cousas deberían de ter máis IVA e menos IVA? O sea, por que cousas deberíamos de pagar un imposto a maiores do que custa esa cousa, non? Eu considero que as que menos IVA deberían ter serían cousas necesarias como os alimentos. Sí. Pero claro, ti consideras un bote de nocilla alimento? Bueno, no, pero pues non sei, unha barra de pan, auga, leite, cousas básicas. O sea, alimentación básica que non tivera, sí, IVA. Sí, bueno, pero tamén hai que, bueno, pensar, claro, en que hai xente que igual ten alergias e cousas así, pues non poden tomar esas cousas. É normal que os precios, por exemplo, dunhas galletas sen gluten sean moito máis moito máis elevado que o dunhas galletas normales. Claro, pues esa sería outro tema, o tema, sí, das alerxias. Pero de IVA, é dicir, o IVA cultural, sabedes o que é o do IVA cultural? No. No. Bueno, outro día falamos deso, vale. Vale? Agora deixamos isto, que se nos vai o tempo, pero outro día falamos do tema do IVA cultural e de outras cousas que sacamos por aí. Que moitas grazas a ti. A ti. As tres que participedes no concurso do graffiti, que gañedes e logo firmades, así, chulísimo, e poñedes unha dedicatoria. Para Marí. No, para mí no, para quen vos que irades, vale? Vale, vale. Pois moitas gracias as tres. A vostedes, señores, gracias tamén. Nun momento continuamos en directo. Nun momento temos entrevista. Temos aquí, en directo, a Álvaro Muras. ¿Queres desfrutar dunha boa comida cun trato espectacular? En restaurante Parrillada Pilmar damosche esa oportunidade. Temos menú do día e especialidade en carne, pescados á brasa. Ofrecemosche salóns privados.